إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طبعا تنيندليا نبلغ المرام na leo tunamalizia kitabu al-jihad hadithi mbili za mwisho hadithi nambari 42 na hadithi nambari 43 wa an abi rafi' radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inni لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي رافع رضي الله عنه قال كتبك أبي رافع رضي الله عنه ومسمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسمى متوم صلى الله عليه وسلم inni hakika yangu mimi la akhisu bil ahdi la akhisu bil ahdi mimi sivunji ahadi ay bi maana la akhisu yani la anqut sivunji ahadi inni hakika yangu mimi la akhis yani la ahd sivunji bil ahdi ahadi wala ahdis ar-rusul wala sifungi kwa maana ya kuwafunga kama jela mahabusu ar-rusul wajumbe ni jamu ya rasul wa inni na kiangu wala ahdisu wala sifungi yani kuweka mahabusu watia ndani kuua ar-rusul ar-rusul bimaana huna wajumbe ambao wametumwa labda kuja kwake kwa ajili ya mazungumzo kwa ajili ya mambo mengine mbalimbali kutoka kwa makafiri rawahu Abu Dawudi wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban inni la akhisu bil ahdi hakika yangu mimi sivunji ahadi wala ahbisu rusul wala siwafungi wajumbe kuwazuia kuwaua wala ahbisu rusul wala siwafungi wajumbe waliotumwa kuja kwangu mimi kutoka kwa makafiri au kutoka kwa watu mbalimbali ambao walikuwa si Waislamu inni hakika yangu mimi amesema mtume sallallahu alaihi wasallam la akhisu bil ahdi sivunji ahadi al-imamu sanani katika subul salam anasema wa fil hadith dalilun ala hifzi العهد والوفاء به ولو للكافر حديثي هي يونيشا ني كچونغا أهدي نكوزيتك ليزا حتى كما نكو كافيري يعني انتو سيا كافيري تقوم با سؤال لكوزيتك ليزا أهدي نكوزيتك أهدي بين مسلم ومسلم حتى كو كافيري ولو للكافر حتى كما نكفيري بس آية فالي فالي كتك القرآن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نتكلزيني أهادي فاني أهادي سنجك وليز ويمتوم صلى الله عليه وسلم إيه كتك صفزاك حفونجي أهادي أكيوك أهادي نتكلز نهي بن ديبو مسلما كان أو إن تبيع أبو ameweka ahadi anaitekeleza. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inni la akhisu bil ahdi, mimi sivunji ahadi hata kama itakuwa nimeweka ahadi kwa makafiri. Na kwa mujibu wa mlango huu yaonyesha dhahiri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa havunji ahadi yoyote ile ambayo wameiweka na makafiri katika mikataba ya kivita. Wameshaandikiana, basi anakuwa straightforward, kwa maana mkataba unasema hivi, havunji ahadi. Ahadi inasema hivi, tusipigane kwa muda kadha, hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. La akhisu bila, sivunji ahadi. Wala ahdithu rusul, wala wafungi wajumbe. Nasema Imam Sanaani katika sharhi ya Bulugh al-Maram Subul al-Salam, anasema wa ala annahu la yuhbith ar-rasul bal yurad jawabu, ni kwamba hadithi hii vile vile inatufahamisha mjumbe hazuiliwi, bali lile lilokuja nalo atafutiwa jawabu, kwamba amekuja ametumwa kwa jambo fulani, basi ajibiwa arudishe jawabu lile, hazuiliwi, hafungwi. Na vile vile akasema Sheikh, faka anna usulahu amanun lahu fala yajuzu an yahbis, hayuzu kwa mjumbe kuzuiliwa kwa sababu yule mjumbe ametekeleza amana, ameambiwa nenda kapeleke kitu hichi au kamwambie mtu fulani au sema hivi kisha baadaye tulete majibu. Kwa hiyo hii ni moja katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjumbe ambaye anaokuja kwake akitoka kwa makafiri ameleta ujumbe fulani, basi alikuwa hamzuii wala hamtesi wala hamfungi, asikiliza ujumbe wake, kisha baadaye kama kuna jibu anampa jibu, arudishe jibu. Waswahili wanasema mjumbe hauawi, mjumbe hauawi. Hii ni msemo ambao maarufu, lakini chimbuko lake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema wala ahbis ar-rusul, siwafungi wajumbe ambao walikuwa katika hali, wametumwa katika hali kama hiyo. Naam, hadithi ya mwisho kabisa katika kitabu al-jihad, wa an abi huraira radhiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسحمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كتبك وأبي هريرة رضي الله عنه أن حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم سيما أنتم صلى الله عليه وسلم أيما قرية مجي ووت أتيتموها أمو ينيم لو وندي أو إسلام مسألة فيتا مكويندا كتك مجي هو نا mepigana na watu pale. Ayuma qaryatin, mji wowote, mji wowote. Ayuma qaryatin, mji wowote. Ataitumuha, mliouendea nyinyi Waislamu. Na fa aqamtum fiha, mkawa mmekaa humo fiha, katika mji huo, bimaana mmewashinda katika hali ambayo vita, wakawa wao makafiri wamesalim amri. Fa aqamtum fiha, na mkakaa humo katika mji huo, kwa maana mmepata ushindi huo, wamesilimu. Fasahmukum, basi funguleni katika masala ya zile mali zile, fiha limo humo humo. Fasahmukum, funguleni fiha limo humo humo. Wa ayyuma qaryatin, na mji wowote. Wa ayyuma qaryatin, na mji wowote. Asatillah wa rasula, walomuasi, yani mji huo umemuasi Allah na mtume wake. Mji haumuasi Allah, lakini watu wake, ahluha, hawa ndio walozungumziwa hapa. Wa ayyuma qaryatin, na mji wote ambao asati Allah wa rasula, umemuasi Allah na mtume wake, yani watu wake wakakataa kuslim, kuingia katika Uislamu, fa inna khumsaha lillahi wa rasulihi, basi khumsi yake itakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Bimana mali tupatikaniwa baada ya kupigana vile vita na mmeshinda, lakini wakagoma watu wapale, wakasema sisi tunabaki na dini yetu. Kwa mali zile ndizo zipata zinarudi katika hukumu ya itolewe moja juu ya tano. Fa inna, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, khumsaha, yani ile ngawira iliyopatikaniwa katika mji huo ambao watu wake hawakuwa tayari kusilimu wote, wakabakia katika ukafiri, na mali mlioipata basi mtaitolea moja juu ya tano kwa ajili ya Allah na mtume wake, ile khums ambayo tulisoma katika darasa lililopita. Thumma, kisha hiya lakum, kilichobaki ndicho kwenu nyinyi. Hiya lakum, kilichobaki kwa maana lilmujahidina, baada ya kutolewa katika ghanima khums, kilichobaki ndicho wagaiwa hawa wapiganaji. Thumma, kisha hiya lakum, kilichobaki kwenu nyinyi. Ayyuma qaryatin ataitumuha, mji wote ambao nyie mlouendea, fa akamtum fiha, mkakaa humo, bimaana mmeshambulia watu wake, lakini wakaslimu wote kwa hiari zao kabisa, patikaniwa swala la kupigana vita na nini, wakaslimu. Fasahamukum, basi fungulenu katika ngawira, katika ile mali iliyopatikaniwa fiha, limo humo humo. Wa ayyuma qaryatin, namyut asatillaha wa rasulah, ulumasi Allah na mtume wake, bimana watu wake, watu ahlul qarya wakakataa kuslim, mapigana nao, mali inopatikaniwa yani ngawira, fa inna khumsaha lillahi wa rasulihi, itarewa moja juu ya tano kwa ajili ya Allah na mtume wake, yani ile khums, kilichobakia thumma, kisha hiya kilichobakia lakum, ndio chenye nyinyi. Sasa hapa hadithi hii inatuashiria kwamba kuna miji ya aina mbili. Kuna miji ambayo Waislamu wamekwenda kupigana na watu wa makafiri wa pale, lakini katika hali ambayo ya usuhula kabisa, wakaslimu wote, hakukuwa na ile suala la mkiki wa kivita. Kwa hiyo itapatikaniwa mali, ngawira ile itakuwa nyinyi wapiganaji, basi mtaipata humo, na hii itakuwa inaingia katika hukumu ya alfaibu. Na mji mwingine wa pili ni ule mji ambao mipigano wa vita, sasa wakapigana vita wakashindwa, lakini wakakataa kuslimu watu wa mji ule, mali inopatikaniwa basi hukumu yake itatolewa moja juu ya tano kwa na mtume wake, na kilichobakia watagawiwa hawa almujahidin, wapiganaji. Hivi ndivyo ambavyo maudhui ya hadithi hii, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika sherhe yake fupi, anasema alqura tanqasimu ila qismain, yani miji imegawanyika katika sehemu mbili, yani kuna miji aina mbili. Alqura تنقسم إلى قسمين، قرية أسلم أهلها فهذه لا تقسم ولكنها تبقى له، وتواك ومسلم أسلم أهلها لإلي فبحق ونبيت ويمالي كتك إلو فتكنيوة إنكو هيجيوي وقتلوا مجيوتان وآه inakuwa katika ile hali ambayo kama tulivyosema huko, tofauti na ile mali ya ghanima inakuwa ni alfai'u. Wa qismun akhar, na mji mwingine wa pili ni ule ambayo baqiyat ala kufriha wa asatillaha wa rasulah, ni mji ambao walikuwa watu wake wamebakia katika ukafiri na wamemuasi Allah na mtume wake. Fahadhihi tukhmas, mji huu mali iliyohodhiwa tukhmas, bimaana moja juu ya tano yatolewa. Fungu hili linakwenda kwa Allah na mtume wake. Wa arbaatu akhmas, na mafungu manne haya wagawiwa sasa al-mujahidin, kama vile ambavyo tulivyosoma katika mwanzo wa hadithi hii wa mlango huu. Wa an abi huraira radhiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ayyuma qaryatin, yote ataitumuha mlioendea, fa akamtum fiha, mkakaa humo, fasahmukum, basi fungu lenu fiha limo humo. Wa ayyuma qaryatin, na yote asatillaha wa rasula, wimwasi Allah na mtume wake, fa inna khumusaha lillahi wa rasuli, khumus yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Thumma kisha, hiya kama kilichobaki, lakum ni kwenu nyinyi wapiganaji. Rawahu Muslim. Na mpaka hapa tumemaliza kitabu al-jihad katika bulughul maram. Baada ya hapa Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ameweka mlango, ameweka kitu cha habari kama unavyoona hapo katika nusha yako, babu aljizya walhudna, babu aljizya walhudna. Mlango huu utazungumzia habari ya masala ya jizya na hudna. Kwa hiyo tunapata misamiati niko koblaris mengine miwili katika masala ya vita. Kuna kitu kinaitwa aljizya na kuna kitu kinaitwa alhudna. Nini maana aljizya na nini maana alhudna? Kwa kabla ya kwenda katika kuziangalia hadithi, itabidi tutazame kwa muktasar wanazuoni wametufafanulia nini suala la aljizya na suala la alhudna. Maana yake ili angalau upate baba kunde, tukija katika hadithi basi iwe tayari umeshapata mtazamo fulani. Naam, katika tamamul minna Sheikh Al-Ghazzazi mujallad wa 4 ukurasa nambari 420 ameandika Sheikh ahkamul jizya, maana hukumu za jizya. Jizya kabla hapo chimbuko lake tamko hili linapatikaniwa katika aya nambari 29 katika surati Tauba. Aya nambari 29 katika surati Tauba, Subhanahu wa ta'ala alikusema, qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Kwa hiyo hapa kuna neno Allah amesema kwamba hatta yu'tu aljizya, yani wapigeni wale ambao wapigeni vita hawamuamini Allah na siku ya kiyama, na waharamishi yale ambayo Allah ameharamisha na mtume wake, wala hawaitekelezi dini ya haki ya kisawasawa miongoni mwa wale waliokuwa vitabu, mpaka watoe jizya, hata yu'tu jizya, na watoe kwa hiari yao yedi, hali ya kwamba wamekuwa wanyonge wadhalilifu. Kwa hivyo neno jizya, neno hili tunalikuta katika aya nambari 29 katika surati Toba, na tafsiri yake kwa Kiswahili tunasema ni kodi ya kichwa. Lakini kodi hii ya kichwa ni ile kodi ambayo inachukuliwa kwa yule yeyote ambaye anaishi katika mji wa Kiislamu na akawa hakuslimu, hakutaka kufuata dini ya Kiislamu. Kwa hivyo akiwa ni majusi, akiwa ni ahlul kitab, akiwa mshirikina, akiwa nani, akiwa nani, madam anaishi katika mji wa Kiislamu na anataka kwamba yeye aendelee na dini yake, hakutaka kuingia katika Uislamu, basi ataishi katika ile ardhi ile, lakini atoe kodi ya kichwa. Hii ndio inaitwa aljizya. Ameandika shekhi ya kwamba kodi hii tukhadhu aljizya min albaligh alaqil azzakaru, inachukuliwa kwa mtu ambaye kama tulivyomuelezea hapo, lakini awe ni mwanamme aliyebalighe na vile vile ameshafika katika hali ya akili, akili zake tamam, ana ile hali ya kule, yani kutenganisha baina hili baya hili zuri, na awe ni mtu ambaye ma tawaffuru siha wal qudrati al maliya, ana siha mzima wa kiafya na anao uwezo wa kutoa hiyo jizya yenyewe, yani ana mali. Kwa hiyo hapa kama inaingia masala ya sifa za huyu mtu kafiri alobakia katika mji wa Kiislamu, hakutaka kuslimu, aishi humo, awe ni mwanamme aliyebalighe, mwenye akili, mwenye siha, na vile vile awe anacho cha kutoa hiyo jizya. Na vile vile wakasema fala tajibu aljizya ala sabii, kodi ya kichwa haitolewi, yani hastahiki kutoa mtoto mdogo sabii, wala majnun, wala mwandazimu, si wajibu kwake. Wala tajibu ala nisaa, wala wanawake ambao makafiri wamebakia katika ardhi ya Kiislamu, hawakutaka kuslimu na wanataka kuishi pale, wanawake wao hachukuliwi kodi ya kichwa. Wala ala almarda, wala vile vile mtu ambaye ni mgonjwa. Wala ala alfaqiri, wala kodi haichukuliwi ya kichwa kwa fakiri. Wala ala ruhban alladhina la yukhalituna an-nas, wala vile vile wale watu ambao walikuwa wamejitenga katika masala ya kiibada, ibada pamoja na dini yao hiyo ambayo si haki, hawachanganyiki na watu katika harakati nyingi za kimaisha na nini, basi vile vile hawa wanapata exemption, yani hawachukuliwi kodi ya kichwa. Wa ala zamani, na vile vile watu ambao wenye matatizo ya ulemavu kalama, vipofu na wengineo. Wala ala alabdi, wala mtumwa, kwa hawa wote wanapata exemption kodi ya kichwa, wanakuwa hawalipi, ambao mashekhe wamewaelezea. Na haya, kuna hii hali ya kwamba je, hii kodi ya kichwa inatolewaje, yani ile amount. Wamekhitilafiana wanazuoni maimamu katika kile kipimo, kwamba makafiri watapokuwa wanakaa katika nchi ya Kiislamu na wanaendelea na dini yao, hawakutaka kuslimu, watoe kiasi gani. Dhahaba Shafi'iyya ila anna aqalla aljizya dinari likulli sana. Imam Shafi'i, au katika madhhabi ya Imam Shafi, wao wamepita katika msimamo ya kwamba jizya itatolewa chini ya dinari kwa mwaka mmoja. Kwa mapito ya Shafi'iyya ni hayo. Na waman tawassata hal hali dinarani, wale ambao hali zao zitazokuwa ziko kidogo katika kati watakuwa dinari mbili. Wa min alghani arba dananir, tajiri atatoa dinari nne. Kwa Shafi'iyya wamepita katika mapito hayo. Wa madhhabu alhanafiyya walhanabila qaribu min hadha almadhhab illa annahum yuqaddiruna bidarahim, ama madhhabu Imam Abu Hanifa na Imam Hanbal vile wamekurubiana na Shafi'ia, lakini wao wakachukua yani dirham badala ya dinari, kama kitatolewa jizya dirham na sio dinari, na wakasema kwamba fal jizyatu 12 dirhaman, atatoa mtu wa kawaida dirham 12, wal mutawassit mtu wakati na kati 24 dirham ni dirham 24, na walghaniyu 48 dirham atatoa dirham 84. Almuhim, kama tunavyoona kwamba kuna ile hali ya kiwango wamehitilafiana maimam. Wa amma malikia fatakdiru indahum hasb hali linsan bima yarahu alaimma, madhhabu Imam Malik wao wakapita mapito kwamba jizya itatolewa kwa kadiri ya ile watu walivo na kwa kivile ambavyo imam atakavyokadiria, yani masala ya ukadiriaji wa kodi, kwamba kwa mujibu wa watu hapa kilimo chao au kazi zao za kimaisha ziko hivi, hawa makafiri hawa wanaoishi hapa katika nchi ya Kiislamu hawakutaka kuslimu, basi watatoa jizya kiasi fulani watakadiriwa imamu atavyoona. Kwa hivyo hivi ndivyo makadirio ya jizya kwa mujibu wa madhhabu kama tuliona. Sasa hukumu yake ni nyingi kama alivyoeleza na zoni, lakini nilipata nikupe tu baba kunde nini jizya na iko vipi katika hali kama hiyo. Kwa hivyo inshallah tutaendelea tena kesho kuangalia nini maana alhudna kwa ufupi kabla hatujazianzia hadithi za hadithi hiyo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum inshallah.